Ganyan ka lang, yan ang sabi nila. Kala nung una di makakawala. Ngayon sa loob ng ulo, paikot-ikot na naman. Pakiramdam ay hawak aking liig. Di makabangon, laging nasa sahig. Dahil sasagip sa akin ang aking sarili. Anora rin so in my head, but I'm patuloy na kinaya. Patuloy lang kahit malupit. Ang mundo ko'y hindi kagaya. O paano ba kumapit kung nalulunod na sa